ัติธรรมปฏิบัติศีลขันศีลธรรมศีลคือความสำรวมระวังกายระวังวาจาข้อที่สองก็เช่นเดียวกันการรักการขโมยอาศัยกายให้ใจไปคิดรักคิดยึดคิดถือสิ่งของเขาก็เคลื่อนที่ไปบ่หายไปแต่ถ้าถึงพร้อมด้วยกายแล้วของนั้นเคลื่อนไปได้นี่จึงว่ารักษากายสำรวมกายแต่ก็สำรวมเข้าไปถึงใจเหมือนกันสอนใจของเราว่าสมบัติของใครใครก็หวงแหนใครก็ไม่อยากให้ผู้อื่นมาเหยียบย่ำทำร้ายหรือมาคดมาโกงมารักมาขโมยไปสมบัติภายนอกก็ตามหรือสมบัติภายในในร่างกายของเราก็เหมือนกันไปจะมาดอกเนื้อเชื้อนังเข้าไปเข้าก็บ่ให้บ่มีความปรารถนาอย่างนั้นสมบัติภายนอกเงินทองเข้าของต่างๆก็เหมือนกันนี่ว่าสำรวมกายและสำรวมใจข้อที่3ก็เป็นเรื่องของกายเฉยๆก็ยังบ่สำเร็จเป็นกรรมนั่นได้เมื่อหาว่าครอบด้วยกายกรรมและมโนกรรมเนี่ยก็สำเร็จเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมนี่เพราะฉะนั้นจึงก็ต้องสำรวมกายระวังกายสำรวมกายบ่ให้กายไปเฮ็ดไปทำไปร่วงเกินแล้วก็สำรวมเขามาสู่ใจคิดถึงใจเขาใจเราถึงความรักความหวงแหนความเป็นสิทธิเสรีผัวใครใครก็รักเมียใครใครก็รักใครก็หวงแหนลูกใครใครก็รักใครก็หวงแหนเพื่อจะให้เกิดเป็นโทษเป็นกรรมแห่งการล่วงเกินคิดถึงใจเขาใจเรามาสำรวมใจแล้วก็ศีลข้อที่1ที่2ที่3ก็จะบริสุทธิ์นี่ก็เป็นศีลเข้ามาถึงจิตถึงใจข้อที่4ก็เหมือนกันการที่จะไปกล้าพูดคนมดเท็จหลอกลวงไปหลอกเอาทรัพย์เอาศีลสมบัติเขาหลอกให้เขาเสียทรัพย์ก็เป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะใครก็ไม่ต้องการอย่างนั้นใครๆต้องการความสัตย์ความจริงถึงแม้ว่าจะให้จริงไปหลอกไปหลอกไปล่วงไปตัวไปโกหกไปตัวไปโกหกว่าขอยืมแน่อย่ามาส่งดอกแต่เขาให้ไปเลยเอาไปเลยนี่เรียกว่าหลอกล่วงก็ต้องการไม่ใครต้องการแต่ว่าขอยืมไปใช่แล้วก็จะส่งคืนมีความยินดีพอใจให้บางสิ่งบางอย่างเป็นจะได้ตามนั้นอย่างนี้ถ้าเขายินดีให้เอาไปนี่เดี๋ยวไม่ได้หลอกลวงไม่ได้หลอกลวงอัมพาต เพราะคำหลอกลวงอันนี้สำเร็จด้วยวาจาอันนี้จริงว่าสำรวมวาจาสำรวมปากเพราะวาจาออกจากปากเมื่อสำรวมปากสำรวมวาจาสำรวมเข้าไปสู่ใจเหมือนกันคิดถึงเขาคิดถึงเราเหมือนกันแล้วก็จะเป็นศีลเป็นความสงบเป็นความไม่มีโทษที่หาการที่ดื่มกินเครื่องดองของเมาจะทำให้สติมันคิดปกติคิดปกติความคิดความนึกว่าเป็นปกติเกิดความมึนเมาเพราะฉะนั้นเป็นสำรวมปาก

ญารอบรู้ให้ควรสอนใจเจ้าของให้เข้าใจในสิ่งที่มันอยากที่มันเกิดขึ้นแฝงอยู่กับใจเมื่อรู้เหตุรู้ผลเข้าใจของมันเนี่ยมันก็จะสงบก็จะระงับนี่จริงว่าไหลตามไต่ตามไปไม่มีที่สิ้นสุดว่ายิ่งตามยิ่งไม่ทันเดินตามเฉยๆก็ไม่ทันยิ่งวิ่งก็ยิ่งเร็วเพราะฉะนั้นจะสนองความอยากที่เกิดขึ้นไม่มีฟังไม่มีฝาในธรรมะเป็นจึงบอกว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยความอยากเพราะแม่น้ำสายต่างๆไหลล่องสู่มหาสมุทรทะเลมันก็ยังมีฟังนั่นฟังนี่ทวีปนั่นทวีปนี่มันยังมีฟังอยู่เรื่องความอยากไม่มีฟังไม่มีฝาตามไปเท่าใดไม่มีสิ้นสุดจะให้มีฟังมีฝาได้มีแต่สติปัญญาเอามากำหนดรูปรูเท่ารูท่านระลึกรูไข้ควรเหตุและผลเข้าใจความจริงแล้วมันจะกลายเป็นจิตที่มีความสำรวมเป็นจิตที่มีอภิชฌารู้ความพอดีหรือว่ารู้ตนนั่นแหละจะเป็นสัพพุริสธรรมธรรมของปุริสัพพุรุษคือเป็นผู้รู้ตนคือรู้ตนรู้ใจเจ้าของนะรู้กายรู้ใจรู้ความอยากมันเกิดขึ้นมันอยากมันเลยกระโดดกระแดมันมีความอิ่มความพอตัวนี้เป็นอาการนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของอาสวะนี่เข้ามาเข้าใจแล้วมันสงบระงับลงไปจิตใจคล่องใสเบิกบานจิตใจเยือกเย็นไม่ทะเยอทะยานไม่เศร้าหมองไม่โรคไม่โกรธความโกรธเกิดเพราะอยากแล้วไม่ได้โรคก็ไม่รู้ตัวอยากไปไม่มีประมาทไม่มีที่สิ้นสุดนี่วิธีของจิตวิธีของอาสวะของกิเลสเรียกว่าธรรมะทั้งหลายเรานี่แหละได้กล่าวมาในวันนี้ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพอออกไม่ออกมาโน่นท้องที่เป็นทายกทายิกาที่เคารพเลี่ยมใสในวัดป่าโน่นท้องสิ่งปีนี้ท่านเจ้าว่าท่านได้กำหนดการให้ร่วมบวชมันนี่สีขาวขาวเพื่อได้รักษาศีลห้าศีลแปดหรือฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะซึ่งเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์นำมาสี่แจงแสดงสู่พวกเราฟังและก็อีกอันนึงมีการพิจารณารูปปฏิมากรรมสถานไว้ให้เจดีเพื่อให้เป็นการระลึกถึงธรรมะระลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่การระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามีความสงบมีความระงับจากสัญญาอารมณ์ต่างๆจากความฟุ้งซ่านไปตามความอยากมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามภาษิตที่ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติสติเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นเป็นคู่เป็นเครื่องควบคุมใจคือความรู้ถ้าความรู้รู้ใจรู้เฉยๆว่ามีสติมันไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีต้นไม่มีปลายรู้สเปะสปาไปเหมือนมันกับคนเสียสติมันกับคนเป็นบ้าไปตามเรื่องบ้าของตัวเองคือคนมีสติถ้ามีสติเป็นเครื่องยับยั้งมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวมีปัญญารอบรู้

ป็นอคุณข้อหนึ่งข้อที่สองเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้ามีพระบริสุทธิ์หมดจดในพระทัยหรือว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่มีอาสวะเครื่องเศร้าหมองปกคลุมหรือปิดบังนี่จริงว่าบริสุทธิ์ที่คุณเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสทั้งหลายน้อยใหญ่บ่มีความทุกข์เกิดขึ้นด้วยกิเลสอาสวะเพราะได้กำจัดได้รู้ได้เข้าใจเป็นพุทโธรู้ตื่นเบิกบานแล้วในพระจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระหฤทัยของพระพุทธเจ้าเขาถึงข้อมเป็นพุทธะเป็นพุทธะแท้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้รู้ความจริงทั้งหมดเป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลับแต่ก่อนยังหลับล้มไหลไปตามความอยากต่างๆอยู่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานเบิกบานต่อความเป็นจริงนี่เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าในความเป็นพุทโธข้อที่สามพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาดุจห่วงมหันนกหรือดุจห่วงมหันนภะเท่าสวดพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้านี่พระมหากรุณาดุจห่วงน้ำมหันนกเป็นพระมหากรุณาที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากการที่หวังความตอบแทนต่างๆไม่มีในพระมหากรุณาที่คุณที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเมื่อพระองค์อุทิศตัวของพระองค์ออกสู่ความเป็นบรรพชิตหรือว่าออกบวชเพื่อค้นคว้าสัจธรรมเข้าใจในความจริงทุกสมุทัยนิโรธมรรคซึ่งเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยตัวเหตุให้เกิดทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และในธรรมะส่วนต่างๆที่พระองค์ได้รู้ทั้งส่วนภายนอกภายในทั้งเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของขันหาอายตนะหกที่นี่อยู่ในแต่ละธาตุแต่ละคนตัวตนคนสัตว์นี่แหละที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6ที่สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิด4มีขันธ์5และขันธ์4และขันธ์1นี่การเกิดของสัตว์ยามพวกเข้าเป็นเกิดในขั้นทุกบ้างทุกบ้างทุกกายทุกใจทุกกายทุกใจนี่ทุกคนนั่นแหละผู้สิบ่มีบ่เป็นบ่มีนี่เรียกว่ามีความทุกข์ทุกกายนี่รูปมีกายมีเวทนามีสัญญาความจำได้หมายรูปมีสังขารมีวิญญาณความรับรู้ทางอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอย่างว่ามีขันธ์5และขันธ์4และขันธ์1คนเฒ่านี่มีขันธ์5ขันธ์4พวกเทวดาเขาไม่รู้มีตัวตนนี่เป็นขันธ์4มีว่าสัตว์นรกบางประเภทอย่างมีขันธ์4ขันธ์1เหมือนพวกพรหมจิตวิญญาณที่เข้าสู่คุณธรรมที่เป็นพรหมมีแต่ความรู้อยู่ในสัญญาเวทนาหรือดับสัญญาเวทนาเรียกแต่ความรู้อยู่แต่รู้นั้นมันยังบ่สิ้นอวิชชาตัณหานั้นมีเชื้อกิเลสอยู่นั่นเป็นว่าขันธ์1ขันธ์5และขันธ์4และขันธ์1นี่ภูมิของการเกิดมาI don't know.

เรื่องสัญญาไปจับในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเท่ากับมันพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกำหนดรูปพุทโธพุทโธเอาพระพุทธเอาพุทโธไว้ก็คิดจับกับใจว่าหันไปนึกในเรื่องอกุศลเหล่านั้นสุดท้ายใจของเขาก็จะสงบรวมเข้ามาตั้งมันเป็นสมาธิมีเหตุมีผลได้นี่เพราะนี่ว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอุบายที่จะทำจิตใจให้สงบให้ตั้งมันมีความรู้ความรอบรู้ในจิตใจของเราเองได้ ความงามความสวยงามคือว่าต้องการงามด้วยความหลงด้วยความหลงอยู่แต่มันรู้ความจริงทำให้งามด้วยความรู้ว่ามันความหลงถ้าว่ามันความหลงจะไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องความงามนะถ้ามันหลงอยู่มันจะเป็นทุกข์เพราะความงามเพราะปรารถนาอย่างงามให้รูปร่างกายงามเป็นไทยตัวตนอันได้งามแต่งได้ดิ้นรนหาเงินหาทองได้มากก็ไปแต่งแต่ของมันบ่งามเพื่อจะให้มันงามเพราะฉะนั้นความจริงธรรมะพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่ามันเป็นของไม่งามอสุภะสุภะคืองามมันไม่งามความจริงมันไม่งามตัวตนของเฮาก็ไม่งามผมก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเหมือนอย่างเฮาสวดยังโคเมตาโยนั่นน่ะกายของเราเนี่ยแลอุทังปาทัตตะลาเบื้องบนแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาโทเกสามัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีน้ำหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบมันบ่งามหรอกเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเป็นยังไงพิจารณาให้ภาวนาใส่ปัญญาให้ควรพิจารณาให้เข้าใจในครอบที่มันเป็นของไม่งามนี่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่มีทุกข์ทั้งคิดใจเฮาเนี่ยมันจะเข้าใจความจริงมันจะว่าเป็นกลางๆในธรรมชาติการที่จะรักษาก็เป็นธรรมชาติอาบน้ำชำระกายทดแทนร่างกายของเฮาโดยธรรมชาติพ่อบ่ให้ประรุ่งพร่ำไปถ้ามันหลงมันจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องความสวยความงามนี่เป็นยังไงภาวนาปฏิบัติให้มีธรรมะในการเพ่งในการพิจารณาเข้าใจในอสุภะ สิ่งสำคัญต้องมี